آغا دو دا کتاب روح داغا چه کل آغا دا صفی الدین هندی شاگرد داغا چونه و نو داغا ویلی دی کری دی آغا نقل کری دی و چه کل آغا دا ابن قیم دا ابن تیمیه پلا سراغه و آتا حری شیخم من الحرانی اللہ فضل کما بانی مال دا حران دی و لوی عالم مال مقرر کو دا سی عالم چه آغا هر سماته و خودوم را لکه چه دی چه دا جنت پا غور اردرونیم او دا در نجنت سین کو کتاب روح کی تلی کلی دی الجدار وحجرت النسوانی پیغمبر پیغمبر نولی پرخو فنبیهم حیون و استسقون غیر نبیهم حاشا اولی ایمانی پیغمبر جوانده ده جسدی و انصوری مانی جوانده ده اغا پریدی و عباس سی بستی رکی حاشا اولی ایمان ده ایماندار نخدا کار نکی نو که کی کنو کافر نبکی اغا خلق و تحیم قیم کافر ہوئی نو تی نوری اغا رو کتاب روح گرو رو شیر رو نیه نکوری اما شور متواتر کتاب ده اغا دیو لکتر ہے ندا چکم دا دلیل قابل نو آغی کتابون مستدل لے او آغی ماخذ دے بنیاد دے ایز یتوفا اللذین کفر عذاب الحریق دا صدا والا پسواب داگی چکری مک کلا سنوی یقینی دا اللہ ندے او ذرات جاتی که ان کے بنیانو سرائی کدابی آل فرعون حال دا دے خلقو پا تکبرو پلوئے کی حال دا دے خلقو پا زان لوئے گانولو کی حال دا دے خلقو پا ماتی خوڑولو کی پشان دا فرعونیانو دے دا ابو ام کدا بی آل فرعون دا تا صورت آل عمران کم لسی او دا آغو چی مخی دونو انکار اکڑا دا آیاتونو دا اللہ ننی ویل اللہ پا گناہو نی یکینی دا اللہ دیر طاقتور سخت صدا اور کولوالا دے دا صدا دولا پا دے بانی چی اللہ ندے چری بدل ان کے دے مہربانی چکڑی پیو خلق پیو قوم بانی تراغی چی بدل کیا گوا حال چی پدوئی یکینی دا اللہ دیر خور دن کے دیر خب والے ما بانی او حالت دے دا اللہ دا مہربانی او پاگی زروانیم خوشحالیم روغیم جوڑیم نور حالات برابر دی دا حال اللہ بدلین اگر کزو گناہو نکوم چی خبر نیم نا خبریم او گناہو نکوم خطاو مکوم دا حالت اللہ بدلین دا مہربانی برابر دی او چی کل ازا دا عالم دا خلینا دا بزرگ دا خلینا دا تبلیغی دا خلینا دا طالب دا خلینا پا حق پوشم چی دا ما چی تر کولا وی دا خطا دی دا سیدی دی مخی چی می کول تو خطا نو آغا می دین گنه کنه سواب می گنه دا دین پنیت دا اللہ دا رضا پنیت می کول خو معلوم را تنو نو خطا می کول نو دا اللہ می ربانی ورا بانی اوس چی خبر شم دا طالب دا خلی دا تبلیغی دا خلی دا عالم دا خلی مسئلہ بانی پروکرم چی دا تچ سکای دا خطا دی اصحی دا دا ستا چکم عقیده دا دا خطا دا اصحی دا دا خبر شم وسی اومنم نو دا اللہ نیمتون با نور زیاد شی نور با زیاد شی خوکا اللہ دی نکی اوی نمنم نو بیا با حالت سی ما خپل حال بدل که کنا زما حال دا اول نداو چی زو دا اللہ رضا کوم او دا کارون دا اللہ دا رضا دی اوز زی پوکرم چی دا دا اللہ دا رضا ندی او بیام زکم نو ما حالت بدل که چی دا اللہ رضا کم دروغ ویم دا اللہ رضا نکم سرگند شو خبر نو چی سرگند شو لہ نو اوز با اللہ پل حالات بدل کی پا مبانی نعمت با بدل کی ابتلا بن نقم با شروع شی پا تکلیفونو سختو دا حالتون با شروع شی مطلب دا دی ام دا غشان تا دا چی خلق نی خبر شرک کئی بدعات کئی رسوم کئی اللہ خوراک ور کئی خاطری کئی نعمتون پشتے اولاد ور کئی او چه خبر شو ابیائی نکئی نغرو بزدون شروع شی انقلاب شروع شی وارو بیا مری غط مریضان شی مال کم شی دا دشمن یر پیرا شی دا وخی رانا دا چه مخیل اول را اللہ کزان پی پویی و شیطانی نپویی راناو تا نپریدی نتیاری تای کی یخرجونهم من النور الى الظلمات نو نور تیرو تکی سوی وی دا دیس پیر پا وجه دا شروع شو دا سپیر چراغل لی نو دو پوجب مغاینده تکلیفون را غلل نو آغا دیتا رو نو خیر تیری تکی چه خیر تیری تکی نو دو حق پل حالت بدل که چه دا اللہ منم درو بوی دا اللہ نمونی نو اس پی دا اللہ عذابون را شروش مطلب دا دی ذالک بی دایت رسو بی عمر دی ذالک بی ان اللہ لم یکم صورت حجر کی ذالک بی ان اللہ سورہ بقرہ آت کے اسر دو پندو سن بدی معنی بانی تیر شوئے دی خبر دا خبر دا دا پس سبب دا دیبانی چا اللہ ندی بدل ان کے دا مہربانی چکڑی پیو قوم بانی تراغ پوری چی خبر شی ابیا نمانی نو دو خپل حالت بدل کن تراغ چی بدل کی دعا حالت چی دے دو پنف سنو نو اللہ خپل بدل کی ایکن اللہ دے ورد ان کے دے علم والا خبر نو چی پما جہاد دے یا جہاد دمرا اہم شے دے نئی کاؤ نو پدو غلامی نو دو غلامی داغ پہ نو لگے دلے چی خبر شو چی جہاد دے رابانی اور جہاد رابانی فرض دے اور اس دے تا تیار نہ دے بلکہ انکاری کئی لا خلافی کئی دو خپل حالت بدل کر اور اللہ خپل رضا پیم بدل کرا نو دا ازادین غلامی تا بوت لنو ادامی شد غلامی چاپ ادامی شد غلامی داغی پہ لگو لم یکم غیر النعمہ دا آیت مطلبم دو قرآن سر آفق ادلوان دیدو سر برابر دادی خلقو تیسا جوڑ کرو ووٹونی کی بیدار رستو لم یکم غیر النعمہ تنانو ہمہا علا قوم حتی یغیرو ما بینفسیم سوچ تاسو خپل حالت نہیں بدل کرے او ووٹم ملیانو لے نہیں ور کرے نو اللہ ستاسو دا حالت نبدلی تاسو بر طول مردہ شانتا پاتی ہے نو چی پاتیو خدا زادے پا حالت پاتیو غلامی نو تالے ووٹونی در کرو نو نتیجہ تا شولا دا امریکی زرخریز غلامان دیکھ را زرخری غلامی را اللہ ستا غلامی کے حالت بدل شو بدل شو کنا خو پکتا بدل شو پا پورتا نی بدل شو مخ کی ازادو دمر غلامی نوا لکہ دیو اختر چکم غلامی را اللہ ادین تی خباتونا پس چرا اللہ لم یکو مغیر النعمہ دا دین اللوی تحریف شتے دا تحریف یہود اخبر کتاب کندے کرے دا تحریف عیسیان اخبر کتاب کی دمران دے کرے دا سی تحریف اندوان اخبر کتابون کندے کرے ادا بے ان اللہ یا امرکم ان تعدو لامانات الہ لیا ووٹ ور کل فرض دی امانت تے ورکا اچھا چھے ووٹ ور نکم علالن خیز طلاق دے دا دی دے کمرا وقت دی ولی ظالمہ سبا دا اللہ سر بمخ نلگائی بیا بس چل گئی تو چھے ووٹ علال ور نکی نو کافر دے خیز طلاق دا نو دی نور طول تا کافر وائی کدا نور طول کافری او کافر لووٹ ور کل خنی نو طالب خی نو که نور طول کافر نی نو تو تا سنگوائی چھے مال رانے کنو خیز طلاق دا بلہ ور کی کافر دے یحرفون الکلمہ عن مواضع دا سی تحریف قانون دے کرے لکھا اس چی اوکو ایائی کئی حتی یغیرو ما بی انفسیم کدا بی آل فرعون حال دا دے خلقو پا تنگیدو کی پا کفر بانی فی تمادیہم فعل الکفر فی تمادیہم فی الخلاف حال دا دے خلقو پا دشمنے کے دین سرا پشان دے فرعون را چی مکی دون رو درو جن گنلیو آیاتو نظر آبیے تباکری منگا پا گناہونی دبکر منگا فراوانان دا طول ظالمان و کلن تنوین دے وز و کلن کانو ظالمین ہر یو دے دلو نو زیادی کن کی رشتہ دے تاہم بدسر بدتر پا زندہ سر کے دویم دل راگے مخیم تیر شے ان شرد دواب بسم البک اللذین لا یعقلون دو اشتم آیا تو دلتے بیارا اوڑا ناکارا بدتر پا زندہ سر کی اللہ سخا آغازی چو کفر کئی فهم لا یؤمنون ایمان در اوڑی حق نمانی د خنزیر نه لاندې د سپی نه لاندې او دا شرطه ده چنجر چنجنو چنجان مارانو لرمانانو نه لاندې دي فهم لا یؤمنون هغه چې لوز کړو تا دو سره د زونو سره د دونه بیا دو ماتې لوازي په هر ځل چې مقامو فی کل مره خیالم دې ته کې مې پکې زیات که کنه فی کل مره په هر ځل چې مقامو می نو څه معنی هر ځل دو لوز ماتې نہ چکم کے فائدہ نشتے آغا لاز ماتی نہ غٹنگ گئی او جے دے کمی پ ماتولو کے فائدہ دا نو آغا لاز ماتی ہر لاز نہ ماتی قران دروغ جن کی فی کل مرتن پہ ہر دل چ مقامومی یا پہ ہر دل چ پہ کی فائدہ ای نو ماتی بیاوم و ہم لا تقون ادو زان نہ بچ گئی د لاز ماتولو نہ دی دین نہ بدا دینا د سیاسی لاز تے سیاست میں کوئی بات حرف آخر نہیں ہوتی یو خبر ہر پہ آخر نری نو اس با یو ام سبا با بلویم نو بلوز با بلویم بلوز با بلویم کوئی بات بی حرف آخر نہیں دا خود سیاسیانو دین دی کتاب کی رول دی دا کتاب دا میانس خبر دا کم کتاب دے طول اخبارونا دا کتاب دین اخبارون کلیاری کلی نو کچری بردشو پی لاس پای ما تسقفنهم فی الحرب نو کچری خام خواه لاس دی برشی بی بیایم میتو پا جنگ کی فشر رید بیهم نا جنگ تا کسی که سلو لگو منافق چی پا جنگ کی نو نو تپی وسلمو چتاو صورت نساء کی ویلو کنه تقسیم میکره چی دن نوسی پا دارو الاسلام کی نو چی سو دی مقابلی تندر آتا تا سموه پا خبرو سر خبری کوا دا مدینی نا بار دی دارو الاسلام نا بار معلوم دیتا چی مقامو مینو پا ما گزار کنه تولو گزار ورکا نمخ کنه لو ورکا فشر رد بهم نو تروا پا سزا ورکولو دولا آتو چی رستو بایده دونا تشرید یراول تراول دسیس گزار ورکا چی روستو تو کی دا مرگری دا دا تنظیم و دا جماعت چی اغا یاد ساتی چی مسلمان تمخکول ندی پکار اغا پا دی پویه که چی دی مولیانو تمخکول ندی پکار دی طالبانو تا دی زوانانو تا سشت شهه تاسو نوجوانانو تمخکول ندی پکار بود دا شی گزار بیا ورکا بیا پسته پسته موه چی اما سکوتو کو سکوت که نو رو که گی بیا دا ویلو پده که او آیا دا نو ویلو پده که او رو چرا مکوا هل تا گزارا کوا لعلهم یذکرون دا دا پارا دی چی یادی ساتی همیشه دا پارا و اما تخافن من قوم خیانتا فانبذ الیهم علی سواء گیری گی تو دا بعد الحرب و قبل الحرب دوال حالتو نیرا اوڑا دا جنگ نمخ که دا چه حالاتو دا جنگ نروس دا چه حالات رال میدان دا جنگ که خوشپک قواعد بیان که آگه بانی با تیری گی نکه چری خام خواه یری گی تا دی قوم نا دا دوکی دا سر خیانت فانبذ الیهم رو اردو دو توادای علا سوائن چه شیطاسو برابر ان اللہ علا حب الخائنین نو اللہ نخوقی خیانت که ان کی سمانا دا دا خیانت نا یریگی نو تو تا لوز دو غردو مانا لوز پریدا او توم خیانتو کا چه شیطاسو برابر اگر خیانت کی چه توم خیانت باز شی اللہ خیانت که ان کی نخوقی دا مطلب دیتا ظاہر دا مدویگی مراد دا ندیتا دا مسلمان کار سو دین او حفاظت دا دین دو خبری دی یوازی دین نده دین حفاظت دا دین قانون دا شریعت حفاظت دا قانون جماعت و مدرسه حفاظت دا جماعت و دا مدرسه موز روجا حج زکات او نور اعمال عددی حفاظت حفاظتی مفرض دی نو دا دو کارونو پی نو دی دو کارونو که دا یو خودی کئی دین کئی انفرادی اعمال کئی خود دویم خبر دا حفاظت دا دین آغا حفاظت دا دین که دا دین دا دشمن سر جنگی دو مقابله و نو دا دین دا دشمن سر دا جنگی دو یعنی دا حفاظت دا دین نا پا ظاهر دی منشوی دا پسا پا معاهده بانی عهد بانی چزو بتا سر نجنگی گم تب ما سر نجنگی بار تخبل دشمن گورا زب خبل دشمن گورم خو یو بل سر بنا مخامخ کیو دویم دا چه تب زما دا دشمن مرگرتیا نکای زب استا دا دشمن مرگرتیا نکم یا زب استا دشمن سر تا سر مرگرم اتب زما سر زما دشمن تا مرگره کیگی دی معاهدو که اری او طریقه بانی چی خو دا مسلمان دا جنگی دلونا چی دا حفاظت دی دین طریقه وا دیوالو تا تشیر آگه دا معاهده دا لاز نو اوستا سیره دا چه دی لاز دا ما طولو چه دی با لاز مات کی دوکا باو کی نو گواره تا با لاز نماتای خیانت تی اللہ خیانت باز نخوخی نو چه ماتای نو دا غیر طریقه خود سنگ بای ماتای ابا خبر کی فم بیدلائیم وردو دا عهد دوتا اعلانو کا علا سواین چشه برابر پا خبر دو کی دسی اعلانو کا چه زما ستا عهدو جنگ بندی وا زما پتا بانی دبار نرازی نو زما ستا عهد ختم دی لس رازی شل رازی میاش تا تا دمه دا زما کلی تا زی رازی زما ملک تا زر تا سنیم خود چه دا لس یا شل رازی پورا شوی دا دین پور تا ما وجنا زبا تا وجنا پا ما حملی کوا زبا پتا حملی کوا فم بدلیہم علی سواء وردو دو تا دا وعدہ دو دو خوبت سیال چی جی تاسو برابر پا وردو دو آدھی ما تاورو دا آد کی اگم خبری تم خبری دا سنو چی اگا نی خبر او تی اک طرف آئے ما لازمات کرے دے او بیا پی حملہ کئی پا ظاہر کی دا خیانت تے اللہ تا خیانت باس وقت ندی حقوق بشری چی قرآن تم رساتی دی سوی بلتو کو ساتی کافر تب اگر کستا پی یقین دی جبیر وزی کئی نقصان را ترسی را سوالی دی خوکار ثبوت بی نشتی نطب و توائی نا اول با لاز ختم کی خبر باشی جز ماستا ادبار و ادبار نشتی دی میاست تا دمکم لس را دی دمکم شل را دی دمکم وصلا پیدا کد اللہ دل از اللہ و گورا از زبکم در دقین پورتا کی بیادی مومن و بیادی نپردم فن بیدلیم لتکونو علی سوائن فن بیدل عهد علی استوائی منکا و منهم فنبز العهد على استواء منك ومنهم في العلم بنقض العهد في العلم بنقض العهد مدارك وي شرد سيري كبير ده سرخسي دوهم قول أعلمهم قبل حربك إياهم أنك قد فسخت العهد اعلمهم قبل حربك اياهم انك قد فسخت العهد حتى تصير انت وهم على سواء في العلم ابن جرير غرائب القران على سواء اي على طريق ظاهر يستوي في معرفته الكل تفسير الرحمن اے القی الیہم نقضک العہد لتکون انت وهم فی العلم بالنقض سواء غریب القرآن دے ابن قتیبہ على سواء اے عدل فی الحکم راغب اصفہانی على سواء فانبذ الیہم العہد وقاتل على اعلام منك لهم مشكل اعراب القران التسهيل او ابن كثير ده سنور علماوي من قوم خيانه فانبذ اليهم بينك وبينهم عهد تستاد اغو من كلاوز نداو تو غردا چه خبري نو پبي خبري کي دیو طرف نقضیات کے لا يحب الخائنین معاویہ سیرت زمان دا دیر ڈک دے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رومیان سرا جنگ بندی اکڑا نو جنگ بندے کی میاش مقرر کری وا میاش کی پورا کی درست ولا دی جنگ بندے کور سرا فوزونا دم حازونو نبیرت شوخ پلو پلو زیونو تلار دا میاشتا کے روز یا دو یا دری پاتی دی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امر کو فوجونو تا چی زان سرحد تاورا سوئی بادر تلاک شئی چی روز پورا کی گی چی حملے تا تیاری ہے دغ دے کی اوبل صحابی دے مشر اگا آوازو کو وی وفاؤن لا غدر وفاؤن لا غدر یا معاویہ معاویہ وفا ضروری دا دوکنا روا دا تو خود دوکا کئی وی ما خود جنگ ندیوی دی اغزه تا فوج رسوم تاریخ تا چه فوج تیاری حملی میو تا ندیوی دی و زن با محض تو رسی وی دا جو دوکا دا ولی وی جنگ بندی دا میاش شیره دا دی مطلب داو چه دا میاش پا دوال طرف تا فوجونا پا خپل پا زی پراتی محض نلیری شوی دی نو دا میاش پر محض لنرا دی نو تا دمیاشتی پورا که دونا مخی محل تفاوی لگی وفا اللہ غدر معاویہ امرو که مزای پا دی پاتی کرو دا دی حکون بشری او دا دی اسلام رواداری او دا دی اسلام عدم دا استی توبا جنگ بندی اکڑا دا شپیش پی جلدون را اخلاق شیر سلا تار کی او سورا جنگ بندی کم اخل را چیغا تا پوسو کی چیغا لاوات صفو جنگ بندی چلتا دا او جنگ دا خوی دسی چوٹوڑو دوکاو چل والی. خیالوں کے کافر بانے چخلاص بشی سبقو اب تختی سبقت مخ کی قیدل دا عذاب نہ بمیو تختی یقیناً دونش اتنا توانا کول اللہ وعدو لهم ما استطعتم من قوة قبل المصاف وبعد المصاف قبل الحرب وبعد الحرب تیرے اکل ویلی میں پکر کشتے کن آگا منازل دا حرب خودل تای مخلوط تساو سیرس یو بلسی تڑی لیا سی یو بلسر گنڈلی تیرے اکل دولا دا جنگ نمخ کیوم نا دا جنگ نرستوم سوچ استاسو توانی یعنی قوت و طاقت حدیث تفسیر دے چھ نبیر السلام علا ان القوة الرمیو الا ان القوة الرمیو قوت و طاقت تیارول نخ وشتے دی هدف وشتے دی چل زدکا چی وشتے شی او چل زدکا چی تین چلو لشی جاز چلو لشی اگا وقت لویا اصلا دقا و هدف اوسی زدکا مساحت زدکا دا دوربین کتلو چلی زدکا او مساحت چیزیں معلوم کی چیزا زر کلومیٹر لری دی قوت دا دی زر کلومیٹر لری دی تا سر چکم میزائل لی اگر زر کلومیٹر دو زر کلومیٹر لری ولی نو دو زر کلومیٹر حدا و پان بے برابر که زر و لبرا والی دو زر و پا نمبر بے او درائی نو علب پی بومالو زائی چوالو دینا و پا زر کیو لگی قوه طاقت دادی دست دکا او جغرافیه دی دنیا معلومه که دو دشمن ده هر علاقه جغرافیه معلومه که او داغو مساحت معلوم که الا ان القوه تار رمیو دادی او جنگی گیو سرا او تیاره او که دولا چستاس وصل رسید قوتا و طاقتنا و من رباط الخیل و تر اللہ سنو جنگی وصلوا او اس دیو وقتی بیلی که تینکون از دکای بکتر بین از دکای نو گاڑی از دکای نو جنگی ترکون از دکای چل او داغی دا چلولوم داغی دا دنگولوم کاغروانی کی وقتی طور باین داغی دا جوڑولوم او داغی نا دا توپ وحلوم سل میٹر کروان دا توپ باتی سنگ وای د دین زیات کروان دی د ټوپو ولو چلتی نه زکا د خطو چلو ته زکا ا د کوزیدو چلتی نه زکا ار رمیو الا ان القوه الرمیو دې کې ثواب دی پیغمبر اسلام هر الله و باطل الله بے د الله وی د سړینا بین القوسین چې منډی وای منډی بیا نه خوري بیا د غدین راځي غ شیراخ نی بیا ولی دا کوي اسونه زغلی ا دیم لاوا د سړی د خپل کور والا سره زکا چه دغا قوت و طاقت محفوظ شی نو ده بل کار تزرع ازاد شی کناغ قوت و طاقت پی سوری نو ده بل کار تزرع نلگی پیره نراجیم لای بل پل ماتا دا دیو جناغی تا سواب بیردی شای اسماعیل رحمه الله تعالی شفاهی روایت تی دیر خبری ده مجاهدینو دی چه آغا ده خلی من ترا رسیده لی دی روایت تواتر بانده کتابونو کی نیش تره دا زمان آقا که دیر وقت وقت کلده خاص کلی سخی دیر وقت وقت کلده اما از کرو چلی خو ده تیر اندازهی ادو توپا کده اشتو توپا که آقا که پتاخدار توپا کده کولو چریه کولو بیا پتاز کولو ده دیو ده نو چلی خو نخی بیشتی یو سره را غی پختون علاقهی استادی شیخانو لچل نور دی ده نخی دی بیشتو مال را زیر زمرانیم ویده تردا دکان نخو تا ٹوپک برابر کو گٹھ تکیے نس گٹھ تکیے کو سی گوری گوری نیم گٹھ شیشو کو جو ڈسو جو نخی بیش تاوی سڑی دا شی بولی ناغوی دو تدا چل نخیم کنا دا خطا ٹوپک پا زیکی خو اولس اتمیر تتا شیشو لگاو نو کافر بولاری چرا دی پریج دی مولی کنو بولی زو تا دس چر خیم چی کافر تختیو مو دیو بولی وی دا سنگا خلکی چری وات بولی از سنگلی که بارود پراته دی زری اغا واتو چره واتو چگره وارو سادر بگوارو تر دست رو اغاو بیشتا ویده سی بگولی نو بیای توپک زر دکو پس سکند که توپک دکو توپک شا تا وارو دستی جدا سی که دست رو اغاو بیشتا ویده سی ویلم دو تا دا چل خیم کافیر بطا تا ناسی جدا تا مولا من قوه و من ربات الخیل چل دکانو طاقت قوت دکا دیوستو چلی دکا ربات الخیل اصنوت غلولو چلی دکا او تا پا دمه دمه بایی لگیای پا لس نمبر میتر بایی لگاڑی روان کرده ده او پا احتیاط روانی نیدی بایی میتر چر جگی آقا چی پا شپک شلی برکه دو سوا که جا موتر چلای او پا دشمنی نیغ وردنگای ده بارو دوڑک او چی دسی مقیر لاشی چی مخیط دشمن دی واسی پی نرسی چی گاڑی پریدی واسی روان گاڑی نوردنگی من قوه و من رباط الخیل تو رہبو نبی علی کمال چل نہ رہی خوبرتا چل گیا دا سے جتا سوئی در بویدہ چلو رہی خلی مانا نیم رو رہی ایمان دور کیسی تو رہبو نبی عدو واللہ و عدو وکم پا دی بدا اللہ دشمن یا روی چدا خود ضرورتا قطور دی خبری کی وجہ سوسان بگر دی اچھا چلا گوئی پا دی ممال لگی کنا لو آخرین من دونیم اچھو یرو نورم چھ دون آلاو دی جدی موجود دشمنان نالاو نور چرا روان دی تاستن دی معلوم اللہ تب پتا دا چھ نورم چھ دی لا تعلمونہم لا تعلمونہ کی پیغمبر دن نے کن دی اصحابان طول دی تاستو طولو تب پتا نشتا دی ایمان پا غیبو باندی سات آئی پا غیبو یو اللہ پیگی غیبو اللہ دی یعلم سرکم و جہرکم و یعلم ما تکسبون لا اعلم الغیب عالم الغیب والشہادہ عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو وسع ربی کل شئن علما وسع ربی کل شئن علما عالم الغیب دے یا اللہ نا پیغمبر عالم الغیب دے یا اللہ نا صحابان عالم الغیب دے یا اللہ نا مخلوق لا تعلمونم تاسطول ہے پی جانا اللہ ویدے پی جانم علم پی جزیات کیوئے لے لا تعلمونم تاسطول منافقان نا پی جانم نا کلیات کو جزیات تھی جزیات لا تعلمونهم تاستا جزیات تم ندی معلوم او اللہ علم دا سمیوید چو کلیات خو پیدا جزیات تم معلوم دی طول تب عادت کی دی حضر کی دی اللہ تا پتا دا وانتم لا تعلمون مال لگو الگواری کنا تو چلکوی تاس زمان لپا دین دا اللہ نو پرو بدر کولی شدرا وی قوت طاقت تیار کنو کالتوس بالو زائی بارود بالو زائی توپک باخلی بلتا اسلحا باخلی ما تنفقو من شئین تو چلو گوئے دمان لپا دین دا اللہ یوفای لیکم رو بدر کولی چی تاسو لاوان تم لا تظلمون تاسو رو بزیاتی نشی کولی سیوی دیدی یو زاعف مثل اللذین انفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ انبتت سبع سنابل فی کل سنبولت مئت حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم دوو سونی دلهم زیاتی یوفای لیکم وانتم لا تظلمون سورہ بقرہ کی مدایات میلو صورت سبا آیات میں لستے ہو چسل گوائی نہ تاسل پورا پورا در کو لکھی کہ ظلم بر سر نے کی او لگوا دا مال مانا سو کال تو سوال دا ٹوپک واغلا چل دا کا نہ چل دی دے کال تو سوال دا ٹوپک نو اللہ بدر اصل ٹوپک کی در کینو پزرگون کال تو بدر کی بمان بدر کی میزائل بدر کی ٹینکونو بدر کی یو اف علیکم ستا کال تو دو دور کو زائی کی گینا بربادی گینا نہ چل دی امید کو مال مو واپس رش فجنا ان جنہو لسلم فجنا حلا دا بعد الحرب مسئلہ دا ویما جنگی گا خود دی دا مطلب ندی چی دشمن سر کا تکر دی منت کی سڑی از خدای پنم کزر سر نو جنگی گا ما پری دا ستا ملک ستا قانون منم نو ما نکنه روغ جوڑ سرو کا طلب دا غیر دی اغا زلیل دی او تی زتمن دی دا غلاس دا لان دی ستا لاس پی باندی دی نو علی ہو کا حتی یو طل جزیت عن یدین و هم صاغرون دخپل اللہ سن جزیہ ورکین اللہ سے کتا دے دا مسلمان اللہ از بارا دے و بقاہو لکل امدادی کافر جزیہ ورکی لاس کے راولی پیسے لاس کو تکتا کنے چا غیر اسی کی لاس کو چت کتا غدر آسے اسے ہو تختوا لکا باز چی مردار تختی دا سے عملے کتا غدر آسے ہو تختوا سٹو تا پدے شروع کری راکا واخل لکن وانتم لا تظلمون اونہ دا کردہ دا کتاب الخراج دا ابو یوسف نور علماء دا والی الید العلیاء خیر من الید السفلا لاس با دی پاسی لاس با دلان دی نی تا لاس دلان دی واچو با که تسو ڈالو واچو اب یا بڑا کیو من رو دالا تا مسلمان نی تا لاس چت نو الاسلام یعلو ولا یعلا پا اسلام با دی پاسی پا دی با بلند پاسی کی قانون دا اللہ دا دی نو کدو تیک شو جناح و جنوح مائی رکی دو توی اوڑی دو تا تیتی دو تا واڑی دو تیت شو دو جوڑی رو تا سرا فجناح لها نو تو تم واڑا روز تو تو تا واڑا اگر تیت شیر سر کتا کرده دن تم دا خبری تا تیار نوی تو خو پا ما حاج اکراشن کو پلا دی پا خیر دی مایل شدی طرف تا و توکل آلاللہ و داد تا این پروغ جوڑ دانو سپاری چی بی پرواشی و بی فکرشی زوز روغ جوڑ شده نا سپارا دان پیو اللہ بانی بشک اللہ دی او ریدون کیسا چی دو سووی او پو دی پی نیتون ارادو باری چی نیت ارادو دا دست دا دا دی ارادی نا خبر دی تا تذکرم اکا دو دی ارادی تا سر دا تا گئی دا کولو پروغ جوڑا کی بڑی اگی تاییو کو پروغ نکوا یقینی تم پورا دے تعلی کی اللہ اماغ دے چ مضبوطی کر تو مدد دیما مدد قربانی و پیمان والا ام او مین پیدا کرے دا پیمان کی زبون ایمان والا دمر مینا کو لگا تر ٹولا کی دی پدین میں کوان ٹولی ڈالے ری ورکی مین باران والے پیمان زبون دو دو کے رائے واسطا زبون کی ڈالے ری اول کو پاکستان کی مین راہ واسطا طالبان او کر دے پیمان کی ما لفتا بین قلوبیم مین راہ واسطا مجاہدین او دا روسیان او امریکان ترمن زمین راہ واسطا ما لفتا بین قلوبہم مین پاکستان کے راہ واسطا رائے نو استا ما اللہ تا بین قلوبیم طول دنیا لگا مین نشی پیدا کرے مین اللہ پیدا کرے دا عرب خلاص دے تاجیک کو خلاص دے بل را خلاص دے بل اپ یو محاد کی دا دیو بسر لکا دیو پلار اولاد دی او دیو بسر دیو پلار اولاد جنگی دل دی تیر افغانستان کی حالا دمشن تو کنا و محاد کی مختلف خلق را گون دے او طول دا سیدی لکا دیو پلار اولاد دی دا غیر نرازیات پا یو بلمانی مینہ کی اللہ بین قلوبہم ما اللہ بین قلوبہم علی عمران کی بلوس تیو کنا اللہ بین قلوبہم اللہ من را وستر دو پہمین کی دیو بل دشمنان بہت کنتم آدان فاللہ بین قلوبکم فاصبحتم بنیمتی اخوانا رونش دیو بل ما اللہ بین قلوبہم کٹول سولا کئی لیکن اللہ جوڑا خوکو پہمین دو دونو دو کی یو بر سر کو شرک رضا بے شک اللہ دے ضرور چکی کولی شی دے حکمتون خواہن دے ترغیب جہاد طرف تا دے آیت کے لئے کشکال لے داویم فَإِنَّ حَزْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ یو داوی نو دویم آیت کی بے داوی ایمان اید اللہ دے طرف ہوئی ان کیا یا ایوہ النبی ترغیب جہاد تا اید اللہ نے ہوئی ان کیا پورا دیتا اللہ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اچھا در روان دی تاپس دی ایمان والا ہونا نغولم اللہ کافری عام معنی دا شوی دا اے دا اللہ نوین کی پورا دے تالا اللہ او ایمان والا چھ تاپس در روان دی تالا دا دوار کافی دی اللہ یوازی ندے کافی ایمان والا سر دینو اللہ تالا کافی دی حلو او حسب دوار اللہ گردو او دا غمق کی آیت کی سویلی دی ان حسبک اللہ یو اللہ کافی دے ایماندار اندیولی نو رسو ایماندارو خبری چکی ایدکا بی نصرہی و بالمؤمنین مضبوطی کرتو پا مدد پل اپا مدد دے ایمان والا بانے تایید کی ایمان والا شریک کری دی او پا حزب کی یواز اللہ وی دے ایمان والا نی شریک کری یو اللہ کافی دے ولی تایید پا اسباب رازی لاس پیس تے مالول زستا مرگرتیا کوم سنگ لے دی ندر دم پیسہ ندر کم یو کالتوس ندر کم یو آہینی جاکٹ ندر کم جنگی بوٹان ندر کم ستا سر ست مدد کم در خلے پلا پا باندی نا تایید با علی چی زمان در طرف تعاونی پس سنگ کی دیو لاری لاس در سر اوچا توم کلاشن کوب در کم گولے بارود در کم جامع پیزار در کم تایید را گئے پاس بابو باندی ناغی کی ایماندار شریک کرنی احسب دی صفات خاصہ دا اللہ نہ دے بے دا اسباب نہ کافی کی دل اب پورا کی دل نا بے اسباب نہ کفایت کول دا اللہ صفت تے دا اللہ رب العالمین شان دے نہ دبل نو ددی وجن مخ کی یواز اللہ ویری دی اور اس سے حسبہ کی یواز اللہ ویری دی من اتباک من المؤمنین زل کلام دے ومن اتباک من المؤمنین حسبهم اللہ اتا پسی جر روان دی ایمان والا ہونا نو پورا دے غلوم اللہ بل چاہتا دا غو تو مجد نشتا دے اللہ اللہ کافی دی لسی بے بھی کنا فَإِنِّي وَقَيَّارٌ بِهَا لَغَرِيبٌ وَمَنْ يَكْوَمْسَا بِالْمَدِينَةِ رَحْلُ فَإِنِّي وَقَيَّارٌ بِهَا لَغَرِيبٌ دس مثال ہوئی دا پتہ تشریح شریف پس مثال کی پیش کئی کارو پتہ نشتا دے شکر دے خواندونا خواند برابر شود فضل الہی چو برابر شود خواندونا خواند میسر شود خواندونا خواند برابر شود مسند او مسند الیہ مثال کی ہوئی مسند حذف کی تعدد دا مسند الیہ راوڑی مسند حذف کی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین حسبهم اللہ یو مسند ذکر دے پا قرینہ بانے بالمسند حذف کا ضرورت تنشتہ دیں نو دا داغی دا قسم ندی دا سورت علی عمران یو آیت خیم یو سل دریا ہویا 173 الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل الله كافر دانو حسبنا الله والمؤمنون ديمان دار اعتماد يوم الله باندې پاس بابونه دي يوصل دريو يا 173 ال عمران حسبنا الله ونعم الوکیل یہ دیر خو وکیل لے دی موار زمانگا دا فائلی ازمانگا دا فاسد را کولو حسب صفت دیو اللہ دی کدہ بلچا صفت گردی دی شوی نو دو بہن ویلو کن حسبون اللہ و حسبون محمد حسبون اللہ و حسبون المؤمنون اللہ لالا کافری ایمان والا لالا کافری دا بہن ویلو کن دا نوی سورہ توبہ آخر آیت میں مخیر کی التم دا ذکر کی فإن حزبك الله ومن اتبعك من المؤمنين الله كافر او تاسر چتوک دی ولو انهم قالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله کدای ویلے چ اللہ کافر اللہ بمغل رسپل مہربانی راکی داخری آیات فإن تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم كما قالوا نو حسبي الله کی ایماندارو کی صفت د حسبیت په ندل ته ویلو کا کافرو کتا سن معنی منافقانو ک نہ معنی نظم په څو حسبي الله والمؤمنون الله کافی ایمان والا کافی دانوی فقل حسبي الله و نو الله لا کافی نور چته مساجد کدا د بل صفت کر دی دے نو بل بے سر اٹال کڑے وے ام دغ صورت کی آیت بل خیمہ صورت التوبہ کی دا پیسو مسئلہ را دا قولل اسکلو مسئلہ را لہا نو چولوار کی دے خوشا لشی کولوار نکی نو دے خپا دے ولو انہم رضو ما آتاہم اللہ و رسولو وقالو حسبن اللہ آیت نمبر 59 59 سورة التوبة ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون دعات كسو كلمة ليو إيتا دوهم حسب أو دوهم رغبات دري كلمة دي أدري وارو كي تقسيم کرلي آتاهم الله أغسر الرسول تل کرلي ور کیولا اللہ ور کیولا پیغمبر اور رغبت کی ادا شنت پا حسب کی حسبن اللہ نیو اللہ دے دیکھے اس پیغمبر نے اٹھر کرے نبی آوی سیؤتین اللہ من فضلہ ورسولو ایتا کی بیا رسول ٹل کرے دے اور چھ رغبت راغل لے انا الاللہ راغبون اللہ طرف سے گردی دن کی دائیں دی انا الاللہ ورسولہ راغبون اللہ پیغمبر طرف سے گردی دن کیوں دا تقسیم والے کرے دے زکا حقیقت ان دغا شانتا دے ایتا بسبب او ایتا بغیر سبب دوڑا کی ورک رد اللہ بے سبب دا غیب انو ورکی ورک رد اللہ پاس بابو جہاد کی ورکی دا چا پلاسو لو ورکی اگے کی دوڑا دی نو چے دوڑا انو پیغمبر سرا کرے دے اللہ ورکی این اللہ مقرر کری پیغمبر ورکی با تقسیم پا خور اللہ سو ورکی نو دوڑا دے ایتا سرا رسول تلکڑ لے اچھے دے حسب مقام راگ لے نال تو حسبن اللہ دا بے اسباب ہوئی نظر کیا تیواز اللہ ولی دی رغبت بے اسباب ہو انا الاللہ راغبون الى ربک فرغب نو دا ہی نہیں دیلی الى ربک و الى رسولک فرغب الى ربک و الى المؤمنین فرغب انا الاللہ راغبون دا ہی نہیں دیلی انا الاللہ و رسولی انا الاللہ والمؤمنین راغبون معلوم ہے دی تقسیم نہ کہ حسب صفت خاصہ دا اللہ رے بل تو پکیتا تل نہ دے او پدی معنی بانی بیا ذکر کئی علیہ صلی اللہ بکافن عبدہ ویخوفونک باللذین من دونی علیہ صلی اللہ بکافن عبدہ چرتا دیا رہا سورہ زمر کی علیہ صلی اللہ بکافن عبدہ ولی اللہ یو آدین دے پورا بندخ پلہ فین حزبک اللہ یو اللہ کافری علیہ صلاح بکافن عبدہ ولی ندے ایک یو آدین اللہ کافی کی دن کے بندرہ چھتو سریمان دار تلکی ان حزبک اللہ والمؤمنون ایمان والا دل کافی نادا سندا یو اللہ دے کافی نو دا مطلب چی چاویرے دے ظاہر دا قرآن سر موافق ندے دیو جنا علیہ صلی اللہ کافن عبدا اللہ کافی دے یہ اشتیمی چی پہ رہتے علیہ صلی اللہ کافن عبدا ویخوفونک باللذین من دونی سوی میں آیت تلگا ہاں پگدر 34 نمبر علیہ صلی اللہ کافن عبدا اللہ کافری معلوم اصول دا چہ حسب کے دا اللہ سر ایمان تلک ایماندار تلکول دا قرآن خلاف مطلب دے چالی کری دی پنا پوہی باندے اللہ دے تو معافی کی یا ایوہ النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المومنین زاد المعاد دے ابن قیم اول جلد غالباً اول مخدی یا دویم مخد دیر خط تحقیقی دی مسئلہ بانے کرے دی آیتون خود در طول ندیر اگون کردی چکم ما ہوگی خو بنیادی طور بانی اصولی کلام کرے دی چی حضر صفت دا اللہ دینا دا بل ومن اتواکا من المؤمنین یا ایوہ النبی حرد المؤمنین علی القتال اللہ سورة نساء کی تاسو لستی دی دا پیغمبر پا فرائضو کی دعا قاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک وحرز المؤمنین قتال یو فریضہ او تحریز دویم فریضہ آلتا سر قتال نووی دی دلتا سر قتال ذکر دی قرین والتا کی پہ قتال بانی قاتل فی سبیل اللہ حرز سر را وڑا دلتا نمخ کی نا قاتل فی سبیل اللہ نشتا دی نحرز المؤمنین سر قتال ذکر دی پیغمبر توی علیہ السلام حرز المؤمنین علی قتال عمر دیکھنا اول تم ذکر کے حرز المؤمنین فرض دی پیغمبر تو جہاد تے تیار کا ادا پیغمبر دشمنان وی دی جہاد نے تیار کا تے جہاد نے واڑا قرآن وی جہاد تے تیار کا قرآن دشمنان وی دی جہاد نے منکر کا پیغمبر جہاد تے تیاری دی پیغمبر دشمنان دی جہاد نہ اڑے ادا جہاد اسباب ختمی اپا دے دا پاس مسلمانی دے وی سم ادم مسلمانی دا خوشالہ خوشحالی دا او زان تا مسلمان اسلام دین اب جو مسلمانی او کل کل بکیتا سمیہ دراغ نمودو کا جو کارا مسلمانی بلا بکی بیا بلا خبری تھی صدام منکر دا اللہ وہ سپت نلگی اول کرے منکر دا اللہ دا دہریت خواندو اپا دی بانی کتابونی لکل لی دا غزیہ چی کمرا گرے خرک دے دا غزیہ کتابونی پی لکل لی منکر دا اللہ چی جان شورو شو نو صدام بر کمانزو زرو لے دے کمانزو لڑ لے او کل پا قیدہ کنو لے دے دعاگانی کی صدام صرف او ملاوی اگر با سواد بھی کنا قاری سے نوی سواد دام سے دا صحابانو دا دور نپاس دسی کار بل چاندے کن لکا سواد دام سے چوکو مائی دا سواد دام با دی پا کونا کینی تا تا پتا ہو لگی پتا با دتاوی گی سواد دام سے نا غیر سواد دام از خلق خود اولاری مرگر دا کنا نو سواد دام دوکانا سواد دام مارکیٹا سواد دام موٹر سواد دام حاوسا طول دا حاوسا نو جوشو سواد طول دا دیر رکتے اوست توکنوم نخلی چی اگر سواد دام چر تلار اس رخ صدام نم کے دے رخ صدام ہو رخ صدام مارکیٹ ہو رخ صدام دکان ہو رخ صدام مسلمان دا نمونہ کی نو طول پلارے گورے دلتا کی بھوم اسامہ مارکیٹ اسامہ موٹر ہاؤس اسامہ اوٹل اسامہ پرانکیہ رخشی اس دو اسامہ تا پوسکا اس وسا اس سے پتہ ہو لگاو کنا چیتا ضرورتو تشتیہ کنیشتے دا شینیشتے خو بس دا اولاد مرگری دینا اگر که اولاد اندو دا آغا مرگری دی اچھے پری وقت نو اگر کا پیغمبر ہوں دا زمانی لکا تیر وقتی یا متبع دا پیغمبر دے لکا دے زمانی کی بے انیم اگر سنیش دے چشو اگر تالیبان ستاسو اچشو سا صدام ستاسو اچشو ملا عمر ستاسو اللہ عیاذ باللہ زمان مخ کی دا پی غور مگل رکرن چشو حل فیکم عمر حل فیکم ابو بکر حل کی فیکم محمد و جواب مور کو انت تا پر سکوی چشو اگر پیغمبر دے دا خبر کا کافر ویلے دا کفر وکا بناوا دا کفر وکانا آغا آواز آغا میشن نن دنیا کی غیگی و تالیبان هم چشو آغا مولا عمر هم چشو آغا اسامه هم چشو چشو دا مرگ بندیان مڑ بھائی یا بمری پاتی کی جن پر دنیا باندھے وہ کم آواز چو چتکڑ وہ آگا آواز سسو آگا آواز ختم دے کہ آگا آواز دمخ کی نو زبان دے دمخ کی نو اچت شے دے ارے کافر پخل مڑ کے اچت شے دے اور اللہ بول لے آگا تو ملیاں پہ غور وار کر لے جزان تصوئی رضا وہ پہ غور لے قاتلہم اللہ ای دین نفسدو و ای اصابت بیضاء سودو کل دینی برباد کر جماعت کو بدنام کو وغیرہ دے جنسوس دی ادا دا امریکی جوڑ کرو ادا دے ایف بی آئی کارو ندی ادا دا پرانکو کارو ندی ندی نا ندی مخلصینو ادا دنیا نا لارد اللہ دے دا آواز تر قیامت آباد ساتی اکا جو اندینو اللہ تا حفاظتو کا اللہ دا غور پلاس بانی بیا اسلامی نظام را عرض المومین آل القتال تیز کا ایماندار پا جنگی دو دا کافر و سرا کستا سن شل تنو کلک برے بومی پا دو سو بانی او کستا سنو من کم میاتون برے بومی پا دو بانی یو پلسو مانسو نبا تختی داولی بینن قوم اللہ افقهون دغا کافر قوم دے چی نپوئی گی چی اعتماد طول پا اللہ پکار دے لا افقهون نپوئی گی چی مدد او برے دا اللہ لاز چی دے نپاس بابو بانی قدر دو نظر پاس بابو بانی دے